تشبیه صورت اولیا و صورت کلام اولیا به صورت عصای موسی و صورت افسون عیسی علیهم السلام. آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. در کف حق بحر داد و بحر زین، قلب مؤمن هست بین اصبعین. ظاهرش چوبی ولیکن پیش او کون یک لقمه چو بکشاید گلو. تو مبین زفسون عیسی حرف و صوت، آن ببین که از وی گریزان گشت مود. تو مبین زفسونشان لهجات پست، آن نگر که مرده برجست و نشست. تو مبین مر آن عصا را سهل یافت، آن ببین که بحر خضرا را شکافت. تو ز دوری دیده چتر سیاه، یک قدم وا پیش نه دنگر سپاه. تو ز دوری می نبینی جز که گرد، اندکی پیش آ ببین در گرد مرد. دیده ها را گرد او روشن کند، کوه ها را مردی او برکند. چون برآمد موسی از اقصای دشت، کوه طور از مقدمش رقاص گشت.